दृष्टि सृष्टि वाद के ऊपर पूर्व पक्ष ने 10 विकल्प करके सबका निराकरण किया, खंडन किया। तो साधु सिद्ध साधन तदवत अन्य कर सत्य तो आ जाएगा यदि ज्ञाते के सत्य मानेंगे। इसी चेत न दोष त्रयस्त निबंधन से ज्ञातेक सत्य से अज्ञात सत्ताभाव से वा प्रतिपन्न उपाधि दृष्टिजन्य ज्ञातेक सत्य से वा दृष्टांतरा विद्य सती ज्ञातेक सत्य से वा विवक्षितत्वात्। ज्ञातेक सत्य जो दशम था उसके साथ एक इतने जोड़ दिया दोष त्रयस्त निबंधन से ज्ञातेक सत्य। ज्ञातेक सत्य है किंतु दोष त्रयस्त निबंधन दोष प्रयुक्त निबंधनम यस्य निबंधन मूल कारण ज्ञाते के तत्व दोष प्रयुक्तत्व निबंधन दोष के कारण ज्ञाते के तत्व दोष प्रयुक्त होकर के ज्ञाते के तत्व होगा अर्थात दोष प्रयुक्तत्व निबंधन अज्ञात तत्व अभाव अज्ञात तत्व नहीं दोष प्रयुक्तत्व निबंधन ये दूसरा है। एक तो ज्ञाते के तत्व है जिसका अज्ञात सत्ता लेकिन दोनों के साथ विशेषण दोष प्रयुक्त निबंधन दोष प्रयुक्त के कारण दोष प्रयुक्त के कारण अज्ञात सत्ता भाव प्रतिपन्न उपाधि दृष्टिजन्य ज्ञाते के सत्य सेवा ज्ञाते के सत्य से है और ज्ञाते के सत्य कैसे है प्रतिपन्न उपाधि दृष्टिजन्य प्रतिपन्न उपाधि दृष्टि ज्ञान प्रतिपन्न ज्ञात उपाधि अभिकरण आश्रय ब्रह्म ज्ञान होने के लिए इदम ज्ञान कारण है। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होने पर इदम रजत ज्ञान होता है। प्रतिपन्न उपाधि दृष्टि हो गया अधिकरण इदम इति ज्ञान तजन्य ज्ञाते के सत्व ये सु प्रपंच में अधिष्ठ सदरूप से अधिष्ठान ज्ञान जन्य ज्ञाते के सत्व ज्ञात ही सत्ता है अन्य सत्ता ही अथवा दृष्ट्यंतरा अविद्यते सति ज्ञाते के सत्व ज्ञाते के सत्व है दृष्टांतर अभिद्य के सत्व अन्य दृष्टा के द्वारा विद्य नहीं अभिद्य होते हुए ज्ञाते के सत्व ये भी उचित है। ऐसा करने से जो सुखादि ने कहा था सिद्ध साधन ज्ञाते के सत्व को मान करके जो तार्किक लोग सुख ज्ञाते के सत्व मानते हैं सुख सुख उत्पन्न होते हुए उसका ज्ञान हो जाता है सुख में ज्ञाते के सत्व तो रहेगा किंतु तार्किक के लोग उसमें दोष प्रयुक्त निबंधन मानते हैं दोष दोष के कारण नहीं मानते दोष के कारण ज्ञाते के सत्य ही कारण नहीं अतः अज्ञात सत्ता भाव सुख का अज्ञात सत्व नहीं है सुख में अज्ञात सत्ता का अभाव है तार्किक लोग मानते हैं किंतु अज्ञात सत्ता का अभाव और दोष प्रयुक्त निबंधन ये तार्किक के लोग नहीं मानते तो वास्तव मानते हैं उनके अभिप्राय से दोष प्रयुक्त निबंधन ज्ञाते के सत्व अज्ञात सत्ता भाव सुख में नहीं है उनके अभिप्राय से उसमें सिद्ध साधन अर्थांतर नहीं सत्य नहीं होगा। अरे वेदांति का अभिप्राय से तो दोष प्रयुक्त निबंधन है ही सुख आदि जो प्रपंच में जितने वस्तु है सब दोष अविद्या दोष प्रयुक्त मूलक है और जो विशिष्टि मानते हैं सारा प्रपंच मिथ्या मानते हैं सुखादि को सत्य मानते क्या तो सब दृष्टि सब दोष अविद्या दोष प्रयुक्त निबंधन ज्ञाते के सत्व है तो सुखादि मिथ्या है सिद्ध साधन क्या है सुखादि सत्यत्व प्रसिद्ध कैसे है तो मिथ्या ही सत्यत्व प्रसिद्ध कैसे होगा तार्किक मत के अनुसार तो तार्किक मत के अनुसार दोष प्रयुक्त निबंधन है नहीं इसमें हिंदी में स्पष्ट नहीं क्या ध्यान समझना जो पूर्व पक्षी का मत है तार्किक मत के अनुसार सुख में ज्ञाते का सत्य है अज्ञात सत्ताभाव है किंतु उसमें दोष प्रयुक्त निबंधन ज्ञाते का सत्य नहीं अज्ञात सत्ताभाव नहीं दोष प्रयुक्त नहीं मानते दोष के बिना ही सुख में ज्ञाते का सत्य है अज्ञात सत्य का अभाव मानते उनके अनुसार दोष प्रयुक्त निबंधन विशेषण देने से सुख में सिद्ध साधन नहीं क्योंकि उसमें दोष प्रयुक्त निबंधन ज्ञाते का सत्य नहीं मानते प्रपंच में ज्ञाते का सत्ता मानते दोष प्रयुक्त निबंधन अविद्या काम कर्म दोष है और अपने वेदांत मत के अनुसार सुख में हो प्रपंच में हो सर्वत्र दोष प्रयुक्त निबंधन ज्ञाते का सत्य है नहीं तो मिथ्या सुख को सत्य नहीं मानते इसे सिद्ध साधन कैसे होगा अर्थात भी नहीं होगा। और प्रतिपन्न उपाधि जन्म दृष्टि ज्ञाति तत्व सामान्य ज्ञाति के तत्व सुख में, किंतु सुख का जो ज्ञान होता है आश्रय उपाधि जन्य सुख ज्ञान का नहीं, प्रतिपन्न उपाधि दृष्टि जन्य ज्ञाति का सुख नहीं। प्रतिपन्न उपाधि तो एकदम रजतम जिसे होता है, रजत ब्रह्म स्थल में अधिकरण ज्ञान जन्य एकदम अधिष्ठान ज्ञान जन्य होता ब्रह्म ज्ञान, इसे प्रतिपन्न उपाधि जन्य ज्ञाति का सत्य नहीं मानते। और दृष्टांतर अवेद्य सत्य ज्ञाति के सत्य जो कहा, दृष्टांतर अवेद्य होना चाहिए, यहाँ दृष्टांतर वेद्य हो जाएगा अनुमान करते। दृष्टि पर पुरुषांतर सुखादिकम न ज्ञाने थे, दृष्टि सृष्टि पक्ष में अन्य सुख का ज्ञान नहीं होता है, दृष्टांतर अवेद्य है, अन्य में सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, दृष्टांतर अवेद्य है दृष्टि सृष्टि पक्ष में। और उनके मत में तो दृष्टांतर का अवेद्य में दृष्टांतर का वेद्य हो जाएगा अनुमान आदि के द्वारा, शब्द के द्वारा वेद्य हो जाएगा। और दृष्टि सृष्टि पक्ष में क्या है, पुरुषांतर तस्मिन कल्पित, दृष्टि सृष्टि पक्ष में दृष्टा दूसरा दृष्टा कोई है, दृष्टि सृष्टि पक्ष में आपसे अतिरिक्त कोई दृष्टा है आगे ये जो बात आएगा, तो पुरुषांतर अपने में आरोप करते हैं दृष्टांतर वेद्य हो जाएगा, इसलिए सिद्ध कारणा जो दोस्तों इसके बारे में शंका करते हैं। कितने अनादि है लोग कितना आ गया, जीव ईश्वर विशुद्धादि तथा जीव विदा अविद्या चित्तोर योग तदस्मात्म अनादि से अनादि इति प्राचाम वचन विरुद्ध होता है, विरुद्ध वचन के साथ विरुद्ध है। आप कहते दृष्टि और ये अनादि, ये दृष्टि का क्या कहें, दृष्टि रे वशिष्टि उसका अलग ज्ञाते अलग पता है, दृष्टि से अतिरिक्त सत्ता नहीं ज्ञाते के सत्ता है, किंतु अनादि तो पहले से सत्ता माननी पड़ी उसके साथ विरुद्ध हुआ। अरे बौद्धम प्रति प्रत्यक्ष ज्ञान बिना विश्व से स्थायी का प्रतिपादिक नहीं, विश्व को स्थायी कहा किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान होती बौद्ध प्रति क्षणिक उसका निराकरण आप करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वयं घट स्वयं स्वम इसके द्वारा विश्व में स्थायित्व प्रतिपादन करते हो, जिस सृष्टि हो तो विश्व में स्थायित्व कैसे होगा, ये स्थायित्व प्रतिपादक कौन है, सूत्र भाष्य वार्षिक विवरणादि ग्रंथ है, सूत्रकार भी कहते हैं भाष्यकार ही भाष्यकार विवरणादि ग्रंथ में सर्वत्र विश्व में स्थायित्व प्रतिपादन करते बौद्ध का सम्मान करने के लिए उसके साथ विरुद्ध होता है, जिस सृष्टि पर समान गए इसी चेतना अनादि अतिरिक्त सृष्टि विषय एवं दृष्टि सृष्टि सीता है, अनादि को छोड़कर बाकी सर्वत्र दृष्टि सृष्टि मानते हैं, जिसकी सृष्टि हुई अनादि में दृष्टि सृष्टि नहीं, अनादि अतिरिक्त सृष्टि विषय सृष्टि का विषय सृज्यमान है, सृज्यमान पदार्थ की जो दृष्टि है वो अनादि अन्यत्र अनादि में नहीं, विषय एवं दृष्टि सृष्टि सीता है। कारणात्मना साहित्य स्वीकार से कारणात्मना साहित्य मानते हैं, जो अना दृष्टि सृष्टि मानते हैं कार्य रूप में से दृष्टि सृष्टि, किंतु कारण रूप से साहित्य अज्ञान रूप से साहित्य मानते हैं, तावते बौद्धाभिमत संकल्प निराकरण को पते ना कर गए तो कारण रूप में साहित्य मान लेने से ही बौद्ध का निराकरण हो जाएगा, बौद्ध तो कहते बिल्कुल निरन्वय विनाश पूरा विनष्ट होता है कुछ रहता नहीं, किंतु अपने अज्ञान कारण रहता है बौद्ध अभिमत क्षणिक निराकरण हो जाएगा, क्षणिक निराकरण उपपत्ति दो प्रकार निराकरण उपपत्ति न आकर भाष्यादि ग्रंथ विरुद्ध है, प्रत्युत आकर से बहुत दृष्टि सृष्टि रूपपादित है, भाष्यादि ग्रंथ में दृष्टि सृष्टि पक्ष का प्रतिपादन किया गया। नन एवं प्रतीति मात्र सर्वचन ये दृष्टि सृष्टि पक्ष में क्या है, सब प्रातिभाषिक है, रज्जु सर्प जिस प्रकार दर्शन काल में ही सर्प है, उसके पूर्व काल में पश्चात काल में सर्प नहीं, दृष्टि सृष्टि प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र सर्वमेश्य जिसका सर्व स्वरूप प्रतीति मात्र प्रति से अलग स्वरूप ही नहीं, रज्जु में जो सर्प है वो प्रतीति से उसका अलग स्वरूप है नहीं, उनसे प्रातिभाषिक कहा गया। इसी प्रकार प्रपंच ही यदि प्रतिमात्र सर्व हो गया प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक नियत कारण जन्य तो आएगा निश्चित कारण है, प्रसिद्धि मात्र है, कोई कारण के अंतर सूक्ष्म में रजत दिखता है। रजत होने के लिए वहाँ रजत का अवय रूप से रजत बनता है। नियत कारण जन्य नियत कारण जन्य थे, यदि प्रातिभाषिक हुआ तो निश्चित कारण जन्य नहीं है, यदि निश्चित कारण जन्य नहीं है ऐसा दिखता है। सूक्ष्म में स्वर्ग के लिए ज्योतिष समाधि विधान के लिए व्यर्थ हो गई, यज स्वर्ग समाधि की स्वर्गाद्यसम ज्योतिष समाधि विधेय व्यर्थ वैर्थ अभी तो बुद्धि व्यर्थ हो जाए, फिर क्या जरूरत है प्रातिभाषिक स्वर्ग भी तो श्री स्वर्ग याग करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये कुछ नहीं रहा, निश्चित कारण जन्य नहीं हुआ। और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए किए सवनादि विधि स्वतव्य मंत्रव्य निधि ये भी जरूरत नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार प्रातिभाषिक है जिस कृषि सब ऐसे ही हो जाए। आकाशादि वायुदि हेतुत्व से उत्त्यादि था, आकाशादि वायु वायु वायु तेज तेज तो अपहद्य पृथ्वी इत्यादि था, ये भी ठीक नहीं, नियत कारण जन्य तो नहीं, ये पीछे न स्वप्न कार्य कारण भाव भूतत्व वाक्यवत उपपत्ति है। स्वप्न में होने वाले कार्य कारण भाव बोधक वाक्य जिस प्रकार प्रमाण है, स्वप्न अवस्था में इस प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रमाण है बोधक हो जाएगी। स्वप्न में कोई प्रातिभाषिक स्वप्न है या व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक नियत कारण जन्य है, नियत कारण जन्य नहीं होने पर भी कभी भोजन बनाया अग्नि जला करके बर्तन रखा पानी लिया चावल डाला पकाया फिर भोजन किया फिर चला जाकर के पहुँचा, ये सब होता है नियत कारण होता है। भोजन बता देते हैं इसे करो इसे करो भोजन पकेगा न केवल वेदांत वाक्य तन मीमांसा स्वप्न वाक्य तन मीमांसा तुल्यता पति वेदांत वाक्य और वेदांत विचार जैसे स्वप्न में कोई वाक्य कहा उसका विचार जैसे जुटा है वेदांत वाक्य वेदांत विचार भी व्यर्थ हो गया झूठा है। लेकिन न विषय बाधा बाधा ध्यान विशेष को कहते विषय का बाध हो जाता है स्वप्न वाक्य स्वप्न विचार का, क्योंकि जागृत काल में वेदांत वाक्य का वेदांत वाक्य विचार का बाध विषय ब्रह्म का बाध नहीं होने से अबाध है, बाधा बाधा ध्यान विशेष हो जाएगा। अतएव तृप्त्यर्थम भोजन है पूरा किसी रहता है, यदि प्रातिभाषिक ये नियत कारण जन्य नहीं है तो तृप्ति के लिए भोजन भोजन में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और पर प्रत्यानाशन श्रद्धा रूप से प्रवृत्ति दूसरे को ज्ञान कराने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, दूसरे को बताने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं उसमें प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। अयोग्य स्वक्रिया जाता है अपनी स्वक्रिया जाता है इधर करते दृष्टि सृष्टि कुछ यही नहीं केवल प्रतीत मात्र है, और तृप्ति के लिए भोजन क्यों करते हो, दूसरे को बताने के लिए शिष्य को उपदेश करने के लिए बड़े व्यक्त प्रयत्न करते हो। इसे निरस्तम स्वप्न व्यवहार हो तो उपपत्ति है, स्वप्न में दृष्टि सृष्टि है तो जहाँ व्यवहार होता है स्वप्न में दृष्टि सृष्टि है या प्रतिभाषिक है, दृष्टि सृष्टि नहीं दृष्टि सृष्टि है स्वप्न में दृष्टि सृष्टि है वही प्रतिभाषिक है, वही प्रतिभाषिक तो भी तो हम व्यवहार होता है, एक गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं कोई उसको उपदेश करते हैं तो बनता है, पता है नहीं तो उस समय प्रातिभाषिक नहीं लगता है व्यवहारिक लगता है। तो स्वप्न में जिस प्रकार व्यवहार होता है दृष्टि सृष्टि होने पर भी स्वप्न में क्रिया होती है व्यवहार होता है, भोजन करते ना नहीं स्वप्न में तो मुख्या होने पर ही भोजन करते भोजन कर तृप्त होते फिर जात चलते सब बनता है, और दूसरे को बताते हैं कुछ उपदेश करते हैं। अतएव भटादेह स्वज्ञान सत्य दृष्टि सृष्टि पक्ष में ये पुष्प का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, ज्ञान के पहले पुष्प था दृष्टि सृष्टि पक्ष में यदा दृष्टि तदा सृष्टि अन्य उसके पहले नहीं था। रज्जु में सर्प जब दिखता है और ज्ञान के पहले सर्प था है नहीं है, ये प्रातिभाषी के प्रतीति काल में पहले नहीं था। तो इसी प्रकार घटादि का जो ज्ञान होता है वो भी ज्ञान के पहले घटा नहीं था, सब ज्ञानार्थ पूरा मत्य है। यदि घट पहले नहीं था, पहले नहीं था घटे ज्ञान का, और घट को कोई पट समझ लिया रज्जु को सर्प समझ लिया तो फिर उसमें क्या भ्रांति क्या है, पहले सर्प था ही नहीं, अभी सर्प ज्ञान जो ज्ञान हुआ वही विषय मान, सर्प ज्ञान हो तो सर्प मान रज्जु ज्ञान हो तो रज्जु मान, कोई रज्जु समझता है कोई सर्प को होता है दृष्टि पक्ष नहीं, फिर रज्जु हो सर्प हो तो घट ज्ञान का विषय घट पट ज्ञान का चपट ये ज्ञान का विषय कर्म व्यवस्था कैसे बनेगी, घट ज्ञान दो बहुत वस्तु है। अयम घट ज्ञान करते इदम पुष्पम यम लेखन ज्ञान करते दिन दिन कैसे होता है। यदि पहले वस्तु नहीं थी तो फिर इदम पुष्प ये ज्ञान ज्ञान करते ये लेखन क्यों नहीं होता है। इदम यम लेखन इस ज्ञान करते पुष्प क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के पहले नहीं थी। ज्ञान के पहले वस्तु मानिए जिसके साथ इंद्र का सन्निकट होकर ज्ञान हुआ वही उस ज्ञान का विषय मानिए। यदि पहले वस्तु है ही नहीं तो इंद्र सन्निकट भी नहीं होता है, तो नहीं हुआ तो फिर इस ज्ञान का विषय पुष्प है, लेखन ज्ञान का विषय लेखन है, ये व्यवस्था कैसे मानिए। प्रतिकर्म व्यवस्था अनुकूल प्रतिकर्म प्रति ज्ञान के प्रति अलग अलग कर्म व्यवस्था नहीं बनेगी। अधिष्ठान चाहती सुक्ति दम सुस्य रुपयाधिपत जो इदम रजतम अधिष्ठान है, इदम रजतम रजत तो अध्यक्ष है, इदम ज्ञान व्यावहारिक है, किंतु अभी आप दृष्टि सृष्टि पक्ष जो मानते हैं इदम भी दृष्टि सृष्टि पक्ष हुआ वो भी प्रातिभाषिक हो गया। रजत जैसे प्रातिभाषिक है इदम भी प्रातिभाषिक हुआ। इदम रजतमिति ज्ञानात प्राग सत्य न अधिष्ठान इदम तो पहले रहता है क्या, सुक्ति जैसे रजत जैसे पहले नहीं है, सुक्ति इदम अंश भी पहले नहीं था क्योंकि दृष्टि दृष्टि प्रातिभाषिक इदम रजत में ज्ञानात प्राग सत्य न इदम रजत से ज्ञान के पहले रजत हाँ है रजत नहीं इदम इदम भी नहीं प्रातिभाषिक है दो नहीं था इदम भी नहीं था ज्ञानात प्राग सत्य न संप्रेगादि हेतुत्वजन्यत्व रूप अभ्यास तटस्थ लक्षण से लक्षण से शरीर अभ्यास का एक तटस्थ लक्षण है एक स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण है संप्रयोग सन्निकर्ष संस्कार दोष जन्य तो इंद्र सन्निकर्ष संस्कार दोष तेजी से काम जन्य तो ये हो गया तीन प्रकार काम जन्य तो ये तटस्थ लक्षण हुआ और सत्यानित्य नित्य निकृत्य अध्यास अतस्विन तदबुद्धि ये जो तटस्थ लक्षण क्या है संप्रयोगादि हेतु जन्य स्वरूप अभ्यास का जो लक्षण है वो रजत कैसे घटेगा। यदि अधिष्ठान भी पहले नहीं था कोई कारण जन्य नहीं है इदम रजत ज्ञान किस कारण जन्य है संप्रयोग संस्कार दोष रूप कारण जन्य है तो दो त्रिविध कारण जन्य तो कैसे घटेगा उसमें हेतु जन्य स्वरूप अभ्यास का लक्षण किया सत्य से वस्तु न मिथ्या वस्तु संभेद अवास ये स्वरूप लक्षण है। सत्यानित्य नित्य निकृत भगवान वासिकान का सत्य वस्तु ये इदम मिथ्या वस्तु रजत ये दोनों का संभेद तादात्म्य आध्यात्मिक तादात्म्य भान होता है इसको स्वरूप लक्षण का अभ्यास का तो सत्यानित्य नित्य निकृत सत्य और मिथ्या दोनों का एकत्व ज्ञान इनका ये कैसे होगा। सत्य मिथ्या क्या दोनों ही मिथ्या इदम भी मिथ्या रजत जैसे मिथ्या है प्रातिभाषिक इदम भी प्रातिभाषिक तो सत्य तो आए सत्य मिथ्या वस्तु का तादात में कैसे होगा। इति अयोगी चेत न प्रतिकर्म व्यवस्थाया संप्रयोगादि हेतु जन्य स्वरूप अध्यास तत्वलक्षण मंदाधिकारी विषय मंदाधिकारी वस्तुतः मुख्य अधिकारी के लिए एक ही तत्व एक ही जीव है दृष्टि सृष्टि पक्ष है। मंदाधिकारी के लिए अध्यास भ्रम के लिए हेतुत्र जन्य स्वरूप लक्षण बताते हैं संप्रयोग संस्कार और दोष रूप तीनों हेतु से जन्य होता है अध्यास। ये जो बताया किसके लिए मंद अधिकारी के लिए अधिकारी भेद से ये प्रक्रिया कल्पित है शास्त्र आचार्य के द्वारा इसका अनुवाद किया गया अधिकारी भेद से प्रक्रिया भेद है मंद अधिकारी के लिए ये कहते घट ज्ञान का विषय घट पट नहीं पट ज्ञान का विषय पट है घट नहीं ये जो प्रतिकरण व्यवस्था मंद अधिकारी के लिए और सन्निकट दोष संस्कार तीन हेतु से जन्य होता है ब्रह्म ज्ञान ये भी मंद अधिकारी के लिए वास्तव में मुख्य अधिकारी के लिए कुछ है ही नहीं जैसे ज्ञान होता है ऐसे दिखता है प्रति प्रति दृष्टि सृष्टि पक्ष ही है। सत्य से वस्तु न मिथ्या वस्तु संवेद अभाव देती स्वरूप लक्षण तो दृष्टि सृष्टि पक्ष के विरुद्ध सत्य वस्तु का मिथ्या वस्तु के साथ आध्यात्म दान होता है जो स्वरूप लक्षण अध्यास का कहा इसमें कोई दृष्टि सृष्टि पक्ष में विरुद्ध नहीं क्योंकि इदमांश कल्पित है इदमांश उसमें चैतन्य वो सत्य इदम अंश कल्पित न पड़े, इदम अंश उसमें चैतन्य सत्य है, तो अधिष्ठान चैतन्य है, उस चैतन्य के साथ मिथ्या का तादात्म होता है। नहीं, इदम अंश उसमें चैतन्य, जो चैतन्य है न वस्तु, वो वास्तव नहीं, सत्य नहीं, ये बात नहीं, तो सत्य है। उपाधि इदम मिथ्या होने पर भी तद अवश्य जो जो अधिष्ठान है, अधिष्ठानता का आश्रय शुद्ध चैतन्य, वो तो सत्य है। नवामिथ्या रूप से तेन सह न संवेदा भाग, इदम अवश्य चैतन्य के साथ रजत का तादात्म्य भाग होता है ना, इदम रजत होता है, संवेदा भाग नहीं होता, ये बात में होता ही न से इदम रुपया मिट्टी के ज्ञान काले इदम रजतम, जिसम ज्ञान होता है शुक्ति स्वादिर अभाव, इदम रजत ज्ञान काल में शुक्ति तो कहाँ रहेगा, इदम में रजत में शुक्ति तो है, शुक्ति है क्या, इदम रजत जब ब्रह्म ज्ञान होता है उसमें शुक्ति है या नहीं है, तो दृष्टि शुक्ति पक्ष में शुक्ति है, मानिए दृष्टि शुक्ति पक्ष में जो ज्ञान होता है वही है प्रतिवासी का, ज्ञान के अतिरिक्त विषय है ही नहीं। अभी पुष्प का ज्ञान हुआ, ज्ञान के पहले पुष्प था क्या, दृष्टि शुक्ति पक्ष में नहीं, जब ज्ञान तभी है, उसके पहले नहीं था। इदम रजत में इदम तभी प्रतिवासी के ज्ञान के समय में इदम है, उसके पहले इदम नहीं था। सुस्ति भी ज्ञान का ज्ञान होता है तो सुस्ति है, नहीं तो सुस्ति भी नहीं। इदम रजतम ज्ञान है, इदम है अरजत है, सुस्ति है नहीं, सुस्ति तो है नहीं, सुस्ति तो जैसे नहीं रहा, इदम इनके ज्ञान काल सुस्ति तो से अभाव है, तब अज्ञान सुस्ति नहीं रहा था। अब अभ्यास इदम रूपम इनके ज्ञान काले सुस्ति तो आदर अभाव है, तो सुक्तित्व अज्ञान का कार्य रजत कहते ना नहीं, जो अज्ञान भ्रम है रजत ज्ञान, सुक्तित्व प्रकार का अविद्या कार्य है, सुक्ति विषय का अविद्या जन्म है रजत ज्ञान, रजत और रजत ज्ञान दोनों अविद्या का कार्य है। सुक्ति यदि नहीं तो सुक्तित्व प्रकार का अविद्या है क्या, अविद्या जन तो अविद्या का जन्म रजत किस मानिए, अभ्यास से तद अज्ञान कार्यत्व आदि प्रक्रिया विरुद्ध आपको तो अभ्यास सुक्ति अज्ञान कार्य है, सुक्ति तो प्रकार का अज्ञान का कार्य है रजत रजत भ्रम, ये प्रक्रिया का विरुद्ध होगा। जब सुक्तित्व ही नहीं तो सुक्ति तो अज्ञान कहाँ से आएगा, और अज्ञान का कार्य रजत रजत ज्ञान के सेवा, इतने न वाक्यम सिद्धांत देव क्या कहता है, सुक्ति नहीं रहने पर भी सुक्तित्व नहीं रहने पर भी सुस्तित्व का अज्ञान रह सकता है नहीं, सुस्तित्व नहीं है तो सुस्तित्व का अज्ञान रहने के विरोध है, सिंह का ज्ञान अभी हो रहा है, सिंह है क्या यहाँ नहीं रहने पर भी सिंहत्व प्रकार का अज्ञान रह सकता है ना नहीं, जैसे सिंह नहीं होने पर भी सिंहत्व प्रकार अज्ञान अभी है, ज्ञानी के पहले सुस्ति नहीं रहने पर भी सुस्ति अज्ञान रह सकता है, सुस्ति अज्ञान का कार्य रजत हुआ। देखो इदम रूपमिति ज्ञान काले सुस्तित्व से अभावित, इदम रजत ज्ञान काल में सुस्तित्व है नहीं होने पर भी तद अज्ञान स्थिति अविरुद्ध आता है, सुस्तित्व का अज्ञान है, अज्ञान की स्थिति में कोई विरुद्ध नहीं, अज्ञान रह सकता है नहीं, ज्ञान सत्ता काल है, सत्ता विरह काल तो अज्ञान विरुद्ध है, सत्ता काल में अज्ञान का विरुद्ध हो सकता है, ज्ञान सत्ता है तो ज्ञान है, यदि ज्ञान हो तो अज्ञान नहीं रहेगा, किंतु सत्ता जब नहीं तो अज्ञान के साथ क्या विरोध है, सिंह या नहीं है तो सिंह अज्ञान रह सकता है, सिंह अज्ञान ही सत्ता विरोध काल है तो अज्ञान विरुद्ध है, सत्ता काल में अज्ञान का विरुद्ध हो सकता है, सत्ता विरोध काल में भी अज्ञान का विरोध नहीं होता है, अज्ञान रहेगा न तो इदम रूपम नेदम रूपम इति ज्ञान है। अच्छा एक पहले ज्ञान है इदम रजतम, ये प्रातिभाषिक है कारणातिक है व्यावहारिक है, दृष्टि सृष्टि पक्ष में प्रातिभाषिक है, इदम रजतम प्रातिभाषिक, इदम भी प्रातिभाषिक रज भी प्रातिभाषिक, बाद में ज्ञान हुआ नेदम रजतम अभी प्रातिभाषिक है, ये इदम रजत ज्ञान अलग है, नेदम रजत ज्ञान अलग है, इसी ज्ञान का विषय उत्तर ज्ञान का विषय एक या भिन्न भिन्न है, भिन्न मानना पड़ेगा प्रातिभाषिक है, एक ही ज्ञान का विचार हो, जैसे एक स्थान में सर्प है रज्जु में सर्प, रज्जु सर्प को देखते दस व्यक्ति देखकर भागते सर्प समझ के भागे, तो जो सर्प आपने देखा है उस सर्प दूसरे ने देखा है, आपका सर्प अलग है दूसरे का सर्प अलग है, जिसके ज्ञान उसका तर्क अलग है, ये ठीक है। सर्प तो है नहीं, आपकी दृष्टि हो तो सर्प है, सर्पति से तो सर्प है। इसी प्रकार ये ज्ञान का इधम रजत ज्ञान का दृष्टि अलग है, क्यों ज्ञान भी नहीं दृष्टि सृष्टि कहेंगे तो दृष्टि से अतिरिक्त सृष्टि नहीं। इधम ज्ञान अलग, इधम रजत ज्ञान अलग, निधम रजत ज्ञान भी अलग है, दोनों का विषय भिन्न भिन्न हो गया। दोनों विषय जब भिन्न होगा, भिन्न विषय के ज्ञान में बाध्य बाधक भाव होता है, अयम सर्प ज्ञान हुआ, दूसरा ज्ञान है नेदम रजतम, एक ज्ञान है अयम सर्प, दूसरा ज्ञान होता है नेदम रजतम, कौन बाधक है कौन बाध्य होगा, भिन्न भिन्न विषय, भिन्न विषय के ज्ञान में बाध्य बाधक भाव होता है। इसी प्रकार इदम रजतम नेदम रजतम ये ज्ञान ही भिन्न विषय को जाने से उसमें बाध्य बाध्य भाव नहीं होना चाहिए। इदम रजतम नेदम रूपेण के ज्ञान और भिन्न विषय से न बाध्य बाधक भाव अनुपति इतना वाक्य सिद्धांत कहता है। भिन्न विषय को होने पर भी विषय और कारुप्यार स्वप्न बाध्य बाधक गरीब बाध्य बाधक भाव उपपत्ति स्वप्न में देखा अयम हस्ति ज्ञान होता था, उसके बाद देखा नायम हस्ति यह हस्ति नहीं, दोनों ज्ञान का विषय एक है भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, इसमें बाध्य बाधक है या नहीं, नायम हस्ति ज्ञान हस्ति ज्ञान का भाग हो गया या नहीं। स्वप्न में सर्प देखा फिर बाद में देखा नहीं ये सर्प नहीं, तो सर्प ज्ञान का भाग होना नहीं, क्योंकि भिन्न विषय क्यों हुआ प्रातिभाषिक सपने जो ज्ञान प्रातिभाषिक है, अरे मस्ति ज्ञान का विषय भिन्न है प्रातिभाषिक अस्थि, नाय मस्ति ज्ञान का विषय भिन्न है ये भी अलग है। सपने में जिस प्रकार एक विषय का नहीं होने पर भी बाध्य बाधक भाव होता है, भिन्न विषय से भी विषय सारूप्या दोनों विषय में सादृश्य है। स्वप्न बाध्य बाधक रिव स्वप्न बाध्य बाधक भाव जैसे ज्ञान में ऐसे बाध्य बाधक भाव उपपत्त है जागृत काल में, इधम रजतम नेदम रजतम दोनों में बाध्य बाधक हो जाएगा। न तो रुपया भी बाध क्या रुपये का बाध हो गया, रुपये का अभाव इधम रजत ज्ञान हुआ था, नेदम रजत के क्या ज्ञान हुआ रजत का अभाव ज्ञान है। जैसे रजत दृष्टि होने से प्रतिभाषित है, रजत का अभाव ही प्रतिभाषित है नहीं, इधम रजत में रजत प्रतिभाषित हुआ, नेदम रजत कहें तो रजत का अभाव प्रतिभाषित, इदम रजत ज्ञान होने के बाद रजत का अभाव प्रतिभाषिक हो गया, अभाव यदि प्रतिभाषिक हो गया रजत सत्य हो जाना चाहिए। रुपया बाधस्यापि दृष्टि सृष्टि से रुपये का जो अभाव है वो भी दृष्टि सृष्टि होगा, तो फिर क्या हुआ रजत ज्ञान हुआ, रजत का अभाव हो गया कल्पित है, रजत अभाव यदि कल्पित हो गया तो वास्तव क्या रहा रजत रहेगा, तत्न रुपया मिथ्या रुपया रजत मिथ्या कित होगा, रजत का बाध यदि कल्पित हो गया दृष्टि दृष्टि तो बाध जो ज्ञान से मिथ्या तो कैसे सिद्ध होगा, वो तो सत्य होना चाहिए कि नवाच बाध्य बाधक होने के लिए बाध्य अन्य सत्ताकत्व में वो अधिक से प्रयोजक बाधक ज्ञान कौन होता है, बाध्य सत्ता से अन्य सत्ता का ज्ञान होता है बाधक, बाध्य ज्ञान से बाधक ज्ञान अन्यून सत्ता का होनी चाहिए, न्यून सत्ता का नहीं हो। व्यावहारिक ज्ञान का बाध प्रतिहतिक ज्ञान से होगा, व्यावहारिक रज्जु ज्ञान प्रतिहतिक तत्व ज्ञान से अतीत होता है नहीं होता है, क्योंकि न्यून सत्ता का ज्ञान बाधक नहीं होगा, किंतु समसत्ता का ज्ञान बाधक हो सकता है नहीं। स्वप्न में दो ज्ञान हुआ समसत्ता का नहीं उसमें बाध्य बाधक भाव है या नहीं, नहीं है, है? सपन दोनों के आतिभाषिक होने पर भी बाध्य बाधक आए वहाँ कैसे बाध्य बाधक होगा, बाधक ज्ञान अन्यून सत्ता को होना चाहिए, बाधक ज्ञान न्यून सत्ता का नहीं होना चाहिए, न्यून सत्ता का नहीं है, अन्यून सत्ता का कौन सी क्या हुआ, अधिक सत्ता का ज्ञान में बाधक होगा और समान सत्ता का ज्ञान हो जाएगी, तो दोनों हो जाएगा बाध्य अन्य सत्ताकत्व में बाधकत्व रहेगा, तो ज्ञान में बाधकत्व आएगा कब, यदि बाध्य अन्य सत्ताकत्व रहे बाध्य की अपेक्षा अन्य अन्य सत्ताकत्व जिस ज्ञान में आएगा वो ज्ञान बाधक होगा, अन्य सत्ता तत्व किस ज्ञान में आएगा? अधिक सत्ता वाले ज्ञान में आएगा, असमान सत्ता के ज्ञान में भी आएगा। न तो अधिक सत्ता तत्व, अधिक सत्ता तत्व जरूरत नहीं बाधक होने के लिए। इतने उपाधिक इसका प्रतिपादन पहले क्या है? स्थापना वस्तु का स्थापन निश्चित के द्वारा बाध होता है समान सत्ता के में। व्यावहारिक न व्यावहारिक बाधवत प्रातिभाषिक न प्रातिभाषिक बाध अविरोधा। व्यावहारिक के द्वारा व्यावहारिक का बाध, व्यावहारिक अंधकार का व्यावहारिक प्रकाश नाश होता है। प्रकाश व्यावहारिक, अंधकार व्यावहारिक। अंधकार का अभाव होता प्रकाश के द्वारा होता है, इसी प्रकार का प्रातिभाषिक के द्वारा प्रातिभाषिक का बाध हो जाएगा। न जो सुश्रुति प्रलयादु जीव ब्रह्म विधायक, सुश्रुति अवस्था में जीव ब्रह्म का वेद ज्ञात होता है नहीं? प्रलय काल में जीव ब्रह्म वेद का ज्ञान होगा, जो ज्ञान है तो वेद रहेगा, वेद रहेगा। इसलिए प्रातिभाषिक मान तो ज्ञान नहीं तो पता नहीं। यद्यपि पहले कहा था अनादि में प्रति सृष्टि नहीं मानती, अभी क्या सुश्रुति प्रलय आदि जीव ब्रह्म विधायक अप्रतीत है ना, प्रतीत नहीं होने से तो अविद्यमान थे तो विद्यमान नहीं, क्योंकि सुश्रुति प्रति सुश्रुति प्रति प्रलय से मुक्त से पुनरावृत्ति प्रति, तो फिर विद्यमान नहीं होने पर भी जीव ब्रह्म का भेद नहीं रहता, एक होने पर भी सुश्रुति के बाद फिर जीव आता है, प्रलय के बाद आता है, तो फिर क्या होगा? जो मुक्त हो गए ज्ञान होकर के उनकी फिर पुनरावृत्ति हो जाए। इतना वचन जीव ब्रह्म विभागाद रमादित्य न तथा अविद्या तो चितर चितुर योग, अविद्या और चैतन्य का संबंध है। और जीव ईश्वर विशुद्धाचित तथा जीवेश्वर विदा, जीवेश्वर का भेद अनादि है, तो जीव ब्रह्म का भेद अनादि होने, अनादि में दृष्टि सृष्टि मानते हैं। जीव ब्रह्म विभाग अगर अनादि से न दृष्टि सृष्टि का न बेपथम से उस तत्व पर कहा जो अनादि से है उसमें दृष्टि सृष्टि नहीं है, इसलिए विद्यमान होना कोई जरूरत नहीं। न विद्यमान है अप्रतीत होने पर होने से ही विद्यमान होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं। जो अनादि है वो विद्यमान है नहीं, प्रतीत का है नहीं होने पर विद्यमान है, है? अनादि से है आपको ज्ञान नहीं है तो छे विद्यमान है या नहीं है, तभी तो अनादि होंगे नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। न तो सुप्तम प्रति संस्कार आदिर प्रभाव न तत्व पुनः प्रभुता है, जो सो गया बस कुछ किस ज्ञान नहीं होता है तो संस्कार क्या ज्ञान होता है? क्या कुछ नहीं रहा तो ज्ञान हो तो प्रातिभाषी के संस्कार आदि नहीं रहा, फिर जगना नहीं चाहिए प्रभुदय कारणात्मना संस्कार दे सकता। उत्तर देते हैं कारण रूप से संस्कार रहता है, शक्ति रूप से सूक्ष्म से सुश्रुति काल में संस्कार रहेगा तभी जागेगा, अज्ञान रहता नहीं, अज्ञान में संस्कार कारण से अज्ञान से रहता है, सूक्ष्म से रहता है। न तो मुख्य से दृग अन्य स्थापन मुख्य वस्तु जैसे सुख्या प्रति मुख्य से दृग मुख्य दृग चेतन से भिन्न है, सपन मोक्ष स्वप्न में जो मुख्य हुआ सपन में किसको मुख्य मिल गया, वास्तव मुख्य है क्या दृष्टि सृष्टि है, तो जागृत काल में भी दृग से चेतन से जिन्हें जो मुख्य और दृष्टि सृष्टि वास्तव नहीं, इतना सिद्धांत कहता है। मोक्ष से ब्रह्म स्वरूप से न मोक्ष ब्रह्म से अलग नहीं है, अविद्या असमय मुख्य अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म से बिना नहीं, कहा अविद्या निवृत्ति क्या है? निवृत्ति निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञात से उपलक्षित उपलक्षण नाते कि ज्ञान निवृत्ति पाचकाधिपत। अविद्या निवृत्ति क्या है? ज्ञात से उपलक्षित आत्मा, निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञात से उपलक्षित, ज्ञात से उपलक्षित आत्मा महत्व निवृत्ति, निवृत्तिरात्मा महत्व ज्ञात से उपलक्षित का क्या अथवा मोह का निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति क्या है? ज्ञात से उपलक्षित आत्मा, आत्मा ही है, इसलिए जो मोक्ष है ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञात से उपलक्षित ब्रह्म है। मोक्ष ब्रह्म स्वरूप होना अवस्थान मुख्य दृग भिन्नत्व मुख्य में रहेगा, मुख्य अभिज्ञानी रूप में दृग भिन्नत्व है नहीं, इसे दृग भिन्नत्व होने से दृष्टि पूर्व विषय ने कहा था दृग भिन्नत्व ही नहीं, न तो चैतन्य मात्र रूपा दृष्टि, दृष्टि दो प्रकार है कि चैतन्य मात्र और एक वृत्ति ज्ञान, तो जो दृष्टि सृष्टि पक्ष में चैतन्य मात्र रूप दृष्टि सृष्टि है क्या, चैतन्य मात्र रूप दृष्टि को सृष्टि माने से क्या होगा, हमेशा ही सृष्टि रही, किंतु वृत्ति विशिष्ट चैतन्य होता, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य सृष्टि मानना चाहिए वृत्ति रूपा वा दृष्टि सृष्टि, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य अथा वृत्ति रूप से दृष्टि सृष्टि है वाक्य, तथा तथापि जो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो वो पारमार्थिक है क्या, वृत्ति पारमार्थिक नहीं तो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य पारमार्थिक नहीं होगा, और वृत्ति को यदि दृष्टि मानेंगे वो भी पारमार्थिक है, जो पारमार्थिक नहीं वो दृष्टि सृष्टि है या नहीं, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य मानो वृत्ति मानो वो भी दृष्टि सृष्टि, तथा तथ्यादि दृष्टि सृष्टि अंतर उसकी भी दृष्टि सृष्टि माननी पड़ेगी, प्रपंच को दृष्टि सृष्टि मानने के लिए दृष्टि क्या वृत्ति विशिष्ट चैतन्य था वृत्ति मानना, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य था वृत्ति ये भी दृष्टि सृष्टि है और एक दृष्टि सृष्टि मान तृष्टियंतरण तथापि दृष्टियंतरण सृष्टि उसकी सृष्टि दृष्टियंतर अन्य दृष्टि उसके लिए अन्य दृष्टि ऐसा न होता है, इतना वाच्य चैतन्य मात्र से दृष्टि से यद्यपि तत्समान सत्ता कतया घटा दे सदातनता आपत्ति, चैतन्य मात्र को दृष्टि माने तो क्या होगा, चैतन्य नित्य है, चैतन्य नित्य होते उसके समान यदि दृष्टि मानेंगे तो घटादि प्रपंच भी नित्य हो जाएगा, चैतन्य मात्र दृष्टि मानेंगे तो समान सत्ता की सृष्टि है, दृष्टि समान सत्ता की सृष्टि है, दृष्टि सृष्टि पक्ष में क्या है, दृष्टि जब तक तब तक सृष्टि है, जब तक ज्ञान तत्व ज्ञान तब तक तर्क है, तो समान सत्ता कौन से घटादि भी नित्य हो जाएगा, दृष्टि यदि नित्य तो घटादि भी नित्य हो जाएगा, यह आपत्ति, तथापि वृत्ति उपहित चैतन्य हो दृष्टि सत्ता का, दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सत्ता का क्या हुआ, वृत्ति उपहित चैतन्य, वृत्ति उपहित चैतन्य नित्य है क्या, नित्य है वृत्ति रूप उपाधि अनित्य उपहित चैतन्य अनित्य है, वृत्तो अपनी वृत्तिरव वृत्ति विषय का वृत्ति अलग नहीं मानते, वृत्ति भी वृत्तो भी वृत्तिरव सस्वरूप सस्वरूप चैतन्यवादी के नाम होता, जैसे घट के लिए घटाकर वृत्ति ये चैतन्य की उपाधि, वृत्ति उपहित चैतन्य उपाधि क्या है, वृत्ति घट ज्ञान होने के लिए घटाकार वृत्ति उपहित चैतन्य दृष्टि ज्ञान होगा, घट ज्ञान होगा घटाकार वृत्ति उपहित चैतन्य, और वृत्ति का जो ज्ञान होगा क्या होगा, वही वृत्ति उपहित चैतन्य, वृत्ति अंतर नहीं, जैसे घटाकार वृत्ति हुई घट ज्ञान, घटाकार वृत्ति उपहित चैतन्य घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान क्या होगा घटाकार वृत्ति उपहित चैतन्य, और घटाकार वृत्ति का जो ज्ञान होगा घटाकार वृत्ति तो विषय का दूसरा वृत्ति मानना अलग नहीं, घटाकर वृत्ति उपहित चैतन्य भी घटाकर वृत्ति का ज्ञान है, घट का ज्ञान है घटाकर वृत्ति उपहित चैतन्य, और घटाकर वृत्ति का जो ज्ञान है वो भी घटाकर वृत्ति उपहित चैतन्य अलग नहीं, वृत्ति स्विषय नहीं है, वृत्ति अन्य वृत्ति का विषय नहीं, घट विषय की वृत्ति से मानेंगे वृत्ति विषय की वृत्ति मानेंगे तो तद विषय की वृत्ति आने का सदस्य होगा, किंतु वृत्तो भी वृत्तिरव सर्व चैतन्य उपाधि, वृत्ति के लिए उपाधि कौन है, स्वयं वृत्ति स्वस्वरूपा अपने स्वरूप ही वृत्ति चैतन्य उपाधि, चैतन्य की उपाधि कौन है, वही वृत्ति है अनवस्था नहीं है, वृत्ति अंतर यदि मानेंगे तो अनवस्था देते हैं, अतएव दोषा ज्ञान दृष्ट देहेन्द्रियाज्ञान अभावी प्रातिभाषी के पक्ष में क्या है, राज्य में सर्प ज्ञान है उस समय ज्ञान काल में क्या है सर्प है, दोष अज्ञान अदृष्ट देह इंद्रिय ये कुछ है, पहला है दोष, दूसरा क्या है अज्ञान, उसके बाद क्या है अदृष्ट, अदृष्ट है ज्ञान आकरण दोष ज्ञान दृष्ट दोष ज्ञान अदृष्टम से दोषा ज्ञान अदृष्ट देह इंद्रिया देना अभाव, दोष नहीं अज्ञान नहीं अदृष्ट नहीं देह नहीं इंद्रिय नहीं कुछ नहीं, यदि नहीं है तो भ्रम कैसे होगा? भ्रम के लिए तो कारण है, कुछ नहीं तो न भ्रम। इति तेषाम अपि, अच्छा कहेंगे ना ये सब दृष्टि के मानेंगे, भ्रम होने के लिए दोष अज्ञान अदृष्ट देह आदि चाहिए। दोष अज्ञान अदृष्ट देह आदि दृष्टि सृष्टि मानेंगे तथा भ्रम, उसके लिए भी कारण। फिर दोष अज्ञान अधिष्ठा उसके लिए दृष्टि सृष्टि, उसके लिए कारण तो अनवस्था दोष हो। पहले भ्रम होने के लिए दोष अज्ञान अदृष्ट देह आदि मानना पड़ेगा, और वो भी सब दृष्टि सृष्टि होने से उसके लिए भी अलग ज्ञान मानना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग देह दोष इंद्रिय आदि मानना पड़ेगा। इसी अनवस्था फिर दृष्टि दृष्टि से अनवस्था ऐसे निदर्शन स्वप्न भ्रमवत देहेन्द्रियादि नैरपक्ष में अभी उपकते स्वप्नवस्था में रज्जु में सर्प अपने हस्ती हस्ती हस्ती के ऊपर अर्ध इसे भ्रम होता ना नहीं, उस समय हाथी के ऊपर आपका सर रहता है, आपका देहेन्द्रियादि रहता है, देहेन्द्रियादि नहीं होने पर स्वप्न भ्रम होता है। इसलिए स्वप्न में जिस प्रकार भ्रम के लिए दोष अदृश्य देहेन्द्रियादि की आवश्यकता नहीं है, केवल निद्रा दोष है अन्य कुछ नहीं। स्वप्न भ्रमवत देहेन्द्रियादि नैरपेक्षिणा भी भवती, स्वप्न जो भ्रम होता है उसमें देहेन्द्रियादि वास्तव नहीं होने पर भी भ्रम होता है। इसी प्रकार अभी जो भ्रम होता है देहेन्द्रियादि होना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भ्रम होने के लिए उसके बिना भी कुछ होता है, किंतु अन्य व्यतिरिक होता है। देहेन्द्रियादि सत्य भ्रम सत्य हम देहेन्द्रियादि अभाव है भ्रम अभाव, अन्य व्यतिरिक अनुविधान से सर्वदेव स्वप्न बदेव, स्वप्न का भी नहीं लगता है अपना सर्व है तो हाथी नहीं चलेंगे, अपना सर नहीं चाहती केवल कौन बैठेगा, सपने भी लगता है अपना सर देहेन्द्रियादि है, आँख नष्ट हो गया तो सपने का दाम को दिखता नहीं, आँख का सपने में दिखता नहीं, डॉक्टर आकर दवाई दिया हाँ अभी दिखने लगा। तो सपने में अन्य व्यतिरिक्त अनुविधान होता है देहेन्द्रियादि सत्य हत्यादि प्रसिद्धि सत्व तदभाग तदभाव, तो उस प्रकार जैसे अन्य व्यतिरिक्त होता है उसी प्रकार जागृत काल में अन्य व्यतिरिक्त होता है, किंतु सपने में जिस प्रकार भ्रम के लिए देहेन्द्रियादि का अपेक्षा नहीं, इस प्रकार जागृत काल में भी देहेन्द्रियादि के बिना भी भ्रम होता है। न तो दृष्टि सृष्टि रहती दृष्टि सृष्टि से, जो दृष्टि सृष्टि दृष्टि सृष्टि कहते हैं वो दृष्टि सृष्टि कोई पारमार्थिक है क्या, अभिकल्पित है ऐसा तो भी दृष्टि सृष्टि, दृष्टि सृष्टि भी यदि दृष्टि सृष्टि हो गया, जो दृष्टि सृष्टि है कल्पित तो अभी कल्पित हो गया, घट आदि अदृष्ट सृष्टि से आपत्ति, घट दृष्टि सृष्टि नहीं अदृष्ट सृष्टि हो जाएगी, घट में दृष्टि सृष्टि है वो भी इसमें दृष्टि सृष्टि आ गई, घट में दृष्टि सृष्टि से घट कल्पित होता है, दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सृष्टि आने से ये दृष्टि सृष्टि कल्पित होगी, घट में जो दृष्टि सृष्टि कल्पित हो गया तो घट सत्य रहेगा। दृष्टि सृष्टि रहती दृष्टि सृष्टि से न घट आए अदृष्ट सृष्टि चाहती सत्यता रहती इसे न वाच्य न ज्ञान से ज्ञे से भी विषय से अज्ञत दृष्टि सृष्टि दृष्टि सृष्टि से भी घटादे दृष्टि सृष्टि होते ज्ञान से ज्ञे से भी ज्ञान ज्ञेय हो गया, घट ज्ञान का ज्ञान होता है ज्ञान ज्ञेय हो गया, ज्ञान यदि ज्ञेय हो जाएगा विषय के आज्ञे हो जाता है, घट का ज्ञान हुआ ज्ञान का विषय घट था, घट पहले ज्ञेय था और घट का ज्ञान हुआ, घट ज्ञान ज्ञेय हो गया उसका ज्ञान हो गया, तो ज्ञान ज्ञेय हो गया तो घट के आज्ञे होगा क्या, ज्ञान से ज्ञेय से भी विषय से अज्ञे तो भावत दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सृष्टित्व रहने पर भी घटादि दृष्टि सृष्टित्व क्यों नहीं होगा, ज्ञान घट का ज्ञान है ये ज्ञान का विषय घट है ना नहीं, ज्ञान में घट में ज्ञेयत्व है और घट ज्ञान कभी ज्ञान हुआ घट ज्ञान में ज्ञान हो तो ज्ञान का विषय हो गया ज्ञान, ज्ञान ज्ञेय हो गया तो घट कोई अज्ञेय होता है, जैसे ज्ञान ज्ञेय होने पर घट भी ज्ञेय हुआ, घट भी दृष्टि सृष्टि है और दृष्टि सृष्टि भी दृष्टि सृष्टि हो तो घट भी दृष्टि सृष्टि, घट का ज्ञान दृष्टि सृष्टि हुआ तो घट भी दृष्टि सृष्टि, जिस प्रकार घट विशिष्ट ज्ञान से ज्ञान सत्य घट विशिष्ट ज्ञान, घट ज्ञान का क्या था, घट विशिष्ट ज्ञान यदि ज्ञात हो गया ज्ञात तो किसमें रहेगा, घट विशिष्ट ज्ञान घट विशिष्ट ज्ञान यदि ज्ञात करेगा तो घट में ज्ञात करेगा ना, घट विशिष्ट ज्ञान में ज्ञात करेगा तो घट में जैसे ज्ञात कराया। इस प्रकार घट विशिष्ट दृष्टि सृष्टि मानेंगे, घट विशिष्ट दृष्टि सृष्टि में, घट विशिष्ट दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सृष्टि रहेगा, घट विशिष्ट दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सृष्टि रहने से घट में भी दृष्टि सृष्टि, ज्ञान से ज्ञान से भी विषय सज्ञ प्रभाव से दृष्टि सृष्टि सृष्टि से भी घटाधे भी दृष्टि सृष्टि पर दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सृष्टि तो रहा, घट में दृष्टि सृष्टि रहेगा, घट में क्या है दृष्टि सृष्टि तो, और दृष्टि सृष्टि में दृष्टि सृष्टि तो रहने पर घट में भी दृष्टि सृष्टि तो रहेगा। जैसे घट विशिष्ट ज्ञान में ज्ञात होने पर घट में भी ज्ञात आया, घट विशिष्ट ज्ञान में ज्ञात हो तो घट में भी ज्ञात रहा। ननु ऐक्य प्रत्यति ज्ञान विरुद्ध तदेव इधम प्रत्येक आते हैं ननु, तदेव इधम जो प्रत्येक आते हैं एक ही विषय होगा भिन्न प्रत्येक आदिवासी में क्या होगा, पूर्व काल पदार्थ अलग वर्तमान काल अलग है, प्रत्येक ज्ञान एक ही एक ही विषय कमी पूर्व काल प्रतीत से जाने बाबा, पूर्व काल प्रतीत पहले जिसके पुष्प को देखा था वही पुष्प वर्तमान है, जिस सृष्टि पर क्या है अभी जो जिस सृष्टि का विषय अलग है, पहले जो देखा था उसका विषय अलग है, एक ही क्या घटक पुष्पादी तो प्रतिज्ञा तो होती सदैवीगम की पूर्व काल में प्रतीत से जाने बाबा न तो ऐसा भ्रांति कहेंगे जो प्रतिज्ञा है सदैवीगम इसको ब्रह्म मानी सदैवीगम पुष्पम यद मया पूर्व दृष्टम ऐसे ज्ञान होता है जब बाद में इसको भ्रांति कहेंगे। द्वीप में भ्रांति होती प्रत्यक्ष द्वीप कल का क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है द्वीप की क्या नीचे से ऊपर जाती है इसे वहां तो भ्रांति नीचे करेगी और तदेव एकदम पुष्पम स्वयं घट ऐसे में भ्रांति कैसे प्रत्यक्ष कैसे नहीं होता है परिवर्तन का द्वीपारु परिणाम भेद से वो भागवत से भाव तदेव स्वयं द्वीप कलिका प्रतिज्ञा होती है नहीं ये प्रतिज्ञा भ्रांति है यथा से भ्रांति भ्रांति क्यों उसका बाधक होता है स्वयं दीपकल का भ्रांति होने पर भी पास में बैठ कर देखेंगे तो नीचे से ऊपर दीपक शिक्षा बदल के जाती है वो जानते क्या हुआ बाधित बाधित हो जाता है दीपादु परिणाम वेद से वो परिणाम विकास का प्रत्यक्ष होता है शिक्षा में परिणाम होता है प्रत्यक्ष होता है यहाँ बाधक चढ़ा रहा था सेवन दीपकल का है बाधक प्रत्यक्ष होता है यहाँ कोई बाधक नहीं होते तो प्रतिज्ञा भ्रांति नहीं प्रतिष्ठता है बाधक नहीं होने पर जिस भ्रांति मानी तद अभावे भी भ्रांति से घटाधिर एक प्रतिशण भेद से आत्मन प्रतिशण भेद से जो प्रश्न घट में भी एक ज्ञान भिन्न भिन्न हो जाएगा एक घट पूर्व पुष्प एक पुष्प यदि एक में भिन्न भिन्न है ये घट भी एक संख्या में नाना हो जाए घटाधिर एक संख्या में भेद से प्रसंग आत्मन भी प्रतिक्षण भेद से प्रसंग अपने में भी प्रतिक्षण भेद की आपत्ति आत्मन क्योंकि बाधक के बिना यदि भ्रम मानेंगे तो घटाधि में एक क्षण भ्रम भेद ज्ञान होता है तो आत्मा में प्रतिष्ठा भेद ज्ञान ऐसा हो जाए इसी न श्रुति कहते नेह नाना की श्रुति के द्वारा प्रपंच से मिथ्या से अवध थे प्रपंच का मिथ्या तो श्रुति प्रमाण से हो गया रज सर्पादिव तो प्रतिभास मात्र सर्वोत्तम है वह ये मिथ्या निश्चित होने से रज सर्प प्रातिभाषिक है प्रपंच मिथ्या तो निश्चय हुआ तो वो भी प्रातिभाषिक होगा प्रतिभाषिक होता प्रतिभास मात्र सर्वोत्व ये प्रातिभाषिक है अर्थात प्रतिभा से काल अतिरिक्त काल सत्य बाधकम जो श्रुति प्रमाण से निश्चय का प्रतिभाषिकत्व प्रतिभात्मक सजत्व यही बाधक है किसका प्रतीति काल में अन्य काल में रहेगा तो ये बाधक हुआ यदि प्रतीति काल से अन्य काल में रहेगा तो ये प्रतिभाषिक होगा प्रतीति काल से अन्य काल रहेगा तो प्रतिभाषिक नहीं हुआ श्रुति प्रमाण से प्रतिभाषिक निश्चित हुआ इसलिए प्रपंच से मिथ्या से अवधि से नेह नाना इत्यादि के द्वारा प्रपंच मिथ्या से निश्चित हुआ रजु सर्प के समान प्रतिभात्मा तो सर्व रजु सर्प जिस प्रकार मिथ्या है प्रतिभात्मा तो सर्व इसी प्रकार प्रतिभा के काल अतिरिक्त काल में रहेगा तो यही बाधक है क्या बाधक हुआ प्रातिभाषिकत्व प्रपंच में प्रातिभाषिकत्व निश्चित हुआ किसके द्वारा श्रुति के प्रपंच विचार तो निश्चित होने से निश्चित हुआ वो प्रतिभाषी गति भी प्रतिभाष काल अतिरिक्त काल में रहेगा तो बाधक होगा। अब तो भिन्न कालानाम आत्मभिन्नानाम प्रतिज्ञा भ्रांति भिन्न कालानाम आत्मभिन्नान भिन्न काल में होने वाले घटपट आदि आत्म से भिन्न उनकी जो प्रतिज्ञा स्वयं घट वो भ्रांति स्वयं घट आत्मभिन्न नहीं भिन्न काल में प्रतिज्ञा होती है भ्रांति। आत्मन एक प्रतीतेर एक कालावचेदन घटादूत एक प्रतिज्ञा न भ्रांति आत्मा में एकत्व प्रतीत तो हम वो भ्रांति नहीं है। एक काल में घट में जो एक ऐसे ज्ञान होता है वो भ्रांति है। एक काल में घट भिन्न भिन्न है क्या भ्रांति नहीं। एक कालावचेदन घटादूत एक प्रतिज्ञा भ्रांति नहीं। एक कालावचेदन घटादू आत्मनि चले अच्छा एक काल में घट और आत्मा दोनों का अवय ये भ्रांति यथार्थ है। आत्मा का भी वाहन होता है घट का वाहन होता है एक काल में दोनों प्रतिभाषिक होगा तो दोनों एक हो जाएंगे। एक कला रुचि में घटा दो आत्मा नहीं चले दे कोई बाधक नहीं आत्मा सत्य तो कुछ नहीं सब कुछ आत्मा है तो घट भी एक कला रुचि में घट के साथ आत्मा का अभेद मानेंगे कोई बाधक नहीं। पुरुषांतर प्रतिशे में सहन एक काल अवचेतना भी घटा दो प्रतिज्ञा पुरुषांतर न प्रतिते न घटे न सर अन्य पुरुष ने देखा घट भ्रम को घट ज्ञान हुआ स्वयं घट यह तैयार दिखे थे जो तुमने देखा तो वही घट मैंने देखा। रज्जु में सर्प कोई देखकर भाग गया दूसरे आकर दे हाँ सर्प है ये भी भागने लगा तो हाँ अपने जो सर्प देखा था वही सर्प मैंने देखा तो दो ज्ञान दो दृष्टा के द्वारा दिखा गया सर्प जिस प्रकार भ्रम है ऐसा प्रतिज्ञा भ्रम क्योंकि उसका ज्ञान का विषय अलग अपने ज्ञान का विषय अलग ठीक इसी प्रकार यहाँ भी पूर्व काल पूर्व कांतर पतित न सर कोई घट अन्य पुरुष ने देखा तो हम लोग देखते हैं एक काल विषय में उसी काल में घटा दिए प्रतिज्ञा स्वयं घट मैया भी दिश्य थे जो तया दिश्य थे तुम जिस घट को देखा तो वही घट में भी देख रहा हूँ एकत्र प्रतिज्ञा है ना नहीं तुम देखते हो जिसको मैं इसको देख रहा हूँ एक घट एक काल में तो भी प्रतिज्ञा भ्रम है क्यों भ्रम है तुम्हारे ज्ञान अलग है मेरे ज्ञान अलग प्रतिभा से भिन्न है प्रतिभा से भिन्न उनसे विषय भी भिन्न है यदि एक मानेंगे जब तक मैं देख रहा हूँ घटक तब तक आपको घटक दिखना चाहिए आपको कभी नहीं दिखता तो घट यदि भी होगा दिखना चाहिए दिखता है हमेशा जब तक हम देखते रहें तब तक दूसरे भी देखता है तो उसके लिए तो घटक नहीं हमारे लिए प्रतिभा से देरा जैसा एक सामने रज्जु एक रज्जु मंदांध कर्म स्थित रज्जु दशाना युगपत सर्पभ्रम दस लोगों को सर्पभ्रम हो सकता ना नहीं तो पलायमान लागते हैं परस्पर संवाद देना क्या कहते हैं एक एवं सर्व सर्वजन भी होते कि प्रतिज्ञा हुई यथा क्या है भ्रम है भ्रम है अन्य भ्रम सिद्ध से अन्य न ज्ञान से मत तो अन्य भ्रम सिद्ध सर्प आपको दिखेगा नहीं इसलिए वहाँ भ्रम है। ओम।